mieć nadzieję. Dopóki się w nim nie sprzedajesz swoich bliskich za karierę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Kordowicz. Dziś w dźwiękowej projekcji nostalgiczna retrospekcja nagrań sprzed ponad ćwierćwiecza. Proponuję Państwu utwory z boksu firmy Fax, wydawcy promującego El Muzykę i kompozytorów poszukujących nowych środków wyrazu. W jednym pudełku cztery płyty, anonsowane hasłem Rozmaici artyści, ambientalna książka kucharska. A w tle Data Society, już teraz w pierwszym planie jego Data Haiku. Thank you. poeta haiku. Ambient dla sceptyków to dźwiękowa twórczość, w której z reguły dzieje się niewiele. Natomiast zdaniem entuzjastów ambient wyraża poszukiwanie najpiękniejszych akustycznych zjawisk zaraz po ciszy. Warto zauważyć, że powściągliwe kreowanie muzycznych obrazów i dźwiękowych przestrzeni stało się modne, a dla rynku nowej sztuki wręcz przełomowe. Oryginalny, kulinarny boks firmy Fax w popularyzacji powstającego gatunku zyskał historyczne znaczenie, odkrywając pracę ambientalnych debiutantów. Przed Państwem Electro Dreams, wykonawca Zenit. Elektrosny i Zenit. Zaskakująca oryginalność wydawnictwa firmy Fax polega między innymi na oprawie fonograficznego projektu. Dołączona do czterech kompaktów książeczka faktycznie jest kuchennym poradnikiem, z którego można dowiedzieć się, jak przyrządzać różne potrawy, również jak parzyć herbatę. Opisy dań są oczywiste, niekiedy nonsensowne. Brak natomiast jakichkolwiek danych o wykonawcach, solistach, których mamy tu ćwierć setki. Oto utwór połączony z oszczędną melodyklamacją, noszący tytuł Traveling Without Moving. Podróżowanie bez ruchu. Wykonawca dziś powszechnie znany, Aria. Jak mówił Pete Namluk, Aria to trans ery kosmicznej. Moi, je ne saurais vivre que nu. Et elle me dit, ne pleure pas, petite amie. Chante avec ton premier désir. Thank you. pluie s'efface. Un aigle passe dans le ciel. Et tes flancs sont là, les mouvements de l'amour. Moi, je ne saurais vivre que lui. Et elle me dit, ne pleure pas, petite amie. Chante avec le premier désir. Melodyjne akordy gitary, głos elektronika, aria, podróżowanie w bezruchu. Z tego statycznego stanu wyzwoli Państwa teraz ambientowy transonik. Za niespełna 5 minut zdecydowanie bardziej elektroniczny. Tylko przez 2 minuty. 5 plus 2 w sumie nagranie trwa 7 minut. Proszę sprawdzić tytuł. Time span zero. autor i wykonawca Transonic. Tytuł Trans Span Zero. Źródło nagrania, pierwsza ambientalna książka kucharska z 1995 roku. Firmie Fax mimochodem udało się zrealizować projekt, który po latach nabrał historycznego znaczenia. Kolejny utwór z tego zbioru. Wykonawcy, solista bądź grupa, Putni, zapewne zaciekawią Państwa efektami przesunięć fazowych, technicznie, a zarazem poetycko, odrealniającymi pierwotną strukturę elektronicznych dźwięków. Mistyczny tytuł, Angel Circle, podpowiada, iż w kosmosie słuchowych emocji transowy ambient może okazać się czymś zgoła naturalnym. Thank you. Anielski krąg, The Putney. Następni i dziś już ostatni wykonawcy to Shades of Orion. Taka nazwa grupy sugeruje, iż ambitni twórcy kojarzeni z ambientem chcą być utożsamiani z muzyką tworzącą wokół słuchaczy aurę arcyszerokich dźwiękowych przestrzeni. Tak jak to czynił inwentor firmy Fax, Peter Kullman. To prawdziwe nazwisko przedwcześnie zmarłego w listopadzie 2012 roku słynnego kompozytora i syntezatorzysty Pita Namluka, którego wydawnicza, menadżerska i niezwykła artystyczna pasja oceniane są w skali międzynarodowej. Za tydzień nagrania z następnej płyty boksu Ambient Cookbook. Wykonawcy mniej znani, lecz obok nich promotor debiutantów, Pete Namluk. A dziś na zakończenie skromniej. Cienie Oriona i fragment obszernego utworu Biotrip, łączącego kontrastujące wątki i przenikania. Dziękuję Państwu. Thank you.